Розділ 14. Ой, цісаре, цісарику, срібні рукавиці, а на тебе, цісарику, плачуть молодиці. Плаче мама за синами, жінки за мужами, а дівчата ласцівята плачуть за хлопцями. 1 серпня плач на край впав. З її пісень. Війна нікому й не снилася. 13-го року читали ми на вечорницях газету, і в ній було написано, що за 100 років не дійде до війни між Австрією і Росією. Люди не вірили, що у нас можуть стояти фронти. Правда, розказували старі люди, що були під горами війни. Але то було колись дуже давно. Навіть дідо з бабою не пам'ятали, аби тут билися. Ми собі думали, що війна хоч і буде, то до нас не зайде. Але вже 14-го року запахло війною. Студент-серб Гаврило Принцип убив з револьвера наступника цісаря Фердинанда і його жінку. Про це багато говорили. Бригади й бало посходяться, газди та й мудрують, хто кого поб'є у війні. Та й згадує, як студент львівський Січинський убив намісника цісаря по Галичині графа Потоцького у Львові. Як сам утік зі станіславської тюрми, що була на Діброві. Співали пісню про цісареву жінку Єлизавету, який італієць Лукрені запхав загострений напильник у Швейцарії, в Женеві, що її склав якийсь українець кримінальник, казали за цю пісню, Франц Йосиф його помилував, з тюрми випустив. Іменем цісареви Єлизавети назвали були в парк місті. У самі Жнева вибубнили в селі війну. Страшні плачі. Молодих хлопців, газдів забирають. Говорять усюди, прийдуть москалі, будуть чоловіків вішати, а жінкам груди відрізувати, бо то люди з рогами. А в Станіславі мешкав наш знайомий поляк, до якого ми сметану, яйця носили, купував у нас. Він замолоду бавився в політику, якесь повстання робив проти Москви у Варшаві, чи де там, і утік сюди, до Станіслава. Він учув цю балачку і сказав нашій мамі, «Ой, жінко, не вірте пустим балачкам, бо то такі самі люди, як і ми». Віриш і не віриш, наш чоловік такий не помацає і не повірить, бо його вже по-всякому дурили. Спочатку чуємо, що ніби австріяки наступають, а тут вже відступають у гори, страхи, тривога. Нарешті є вже росіяни в Станіславі, йдуть до нашого села. Що тут робити? Чоловіки, кого не взяли на війну, повтікали з кіньми до лісів, поховалися по лугах, а жінки з дітьми, з худобою лишилися вдома. Куди сховаєшся? Хіба на піч? Уже що буде, то буде. Посходилися всі до одної хати, як гинути, то би разом. Дивимося, у вікно їдуть на конях. Австрійська кіннота підтинала коням хвости, а російська – ні. Гриви й хвости буйні, повідчісувані, мундири нові. Один козак зіскочив з коня, прив'язав його до плота, а сам забіг до хати води напитися. Усі люди замертвіли. Чого ви іспугалися? Ми ж такі самі слов'яни, як і ви. Козак говорить з нами по-нашому. Та ніхто не зрушиться з місця, всі в загибелі чекають. Він глянув на образ та й перехрестився. Нам тоді так стало, ніби з-під шибениці відпустили. Напився козак води, попрощався та й поїхав. А жінки, люди, прибиваємо образи під хатами на стіни, аби вони виділи з дороги, що тут є хрещені люди. І всі виносили на двір образи. У одного висів на стіні Ісус, у другого Миколай Чудотворець, а ми прибили на стіну Матір Божу, Марію. То лише спочатку страшно було. А пізніше зрозуміли всі, що росіяни люди як люди. Що то нас лише страшили ними. Така пропаганда йшла. В російській армії було багато українців. Росіяни прийшли у вересні, а стояли до весни 15-го року. Тоді австріяки поперли з-за гір, і рік були австрійські порядки. І так знову росіяни потиснули. Так було, що лінія фронту переходила через наше село і стояла, потім не вибухнула революція. Тут і Брусилов, і Личицький, і Денікін, і Каледін, і Корнілов, і хто лише з царських генералів не був. І так само з австрійського боку. Російські солдати були з хлібом, з цукром, з солониною. Спочатку добре їх годували, що й ми попри них їли. За полтинник у них можна було купити добрий мішок муки. але худоби тримати багато не дозволяли, лише одну корову. Хто мав дві, одну забрали. Австрійські вояки голодували на фронті, але дисципліна спочатку була в них твердіша. А може так здавалося мені? Тим жінкам, які мали синів або чоловіків на фронті, тісар давав гроші, цукор, і можна було більше худоби тримати, не обмежували. Правда, були такі жінки, що з двох боків користали, з козаками любилися, гуляли і від цісаря запомогу брали. А чоловік бідний голодував та годував воші на фронтах і гинув ні за цапу душу.